زمانية يا يبلخ الصوى يا سيبويه زمانية يا يبلخ الصوى علما وفهما دون ما نكرى أي سنغال مانلن دي جالي سيرين منصور مام خليفة سنغو جمانك سب برام دارج يا سيب ويه زماني يا يبال خصوة علما وفهما دون ما نكران خلاص ngay joy zajirul qulub ngay joy laqad ja ngay joy bayu sirin habib sama sirin ak mam malik sang bademna aljanna ya sibaway zamani ya ibal khusawa kusab khalifa bidfalni ilman wa fahman dunama nukra سيرين عبدوئتنا سيرين موت سجائنا سيرين شيخ تجان سينكنا شيخم برم دار جدمنا يا قرة العينين يا كنز الغنى للطامعين وحاتم الأقران joy sense joy na moy ko sopp sen mesur defal ni sa loxo ci kaw tabe ngay joy lewet joy na sama mam ne fuñ koy jeleti borom ala dawme lo tek joy na ki manona sagal talibem moy borom limousine bi ya qurratal aynain ya kenzal ghina للطامعين حاتم الأقران أقران حاتم الأقران خلف بي سدم جدال جاخل نجو يو لنجو خم dal ngadem banyo sedem gidal sama waji jaxal nañu ñepp ngi sedem gidal sama waji jaxal nañu yaayu sedem gidal yaay jaxal nañu mami zehra sedem gidal yaay jaxal nañu bayu serigne cheikh tidia sedem gidal borom dara ci jaxal nañu Mansour sam sidi ngalay jox bo ma xossabat xossabat man fek nafa keur khalifa bi ku ñi waji kenn kërëm nisan bis da jot mu dem jale ci ben dej ñi ne dañuy mirage kër gi te talibé ba ci dom baye ke genn aduna lañ la bok man fek nafa ku ñi wa je genn kërëm bayu jamil ak mam malik bam ko yegge tarfatal ayni wa jaay joxe dépense ca koñ ba ku sopp khalifa bi defal ni ñu magal ko ma fekkat fa jara def bu ñu ye muni tekki len ko bim ko tekki ay da ko jox yere musal funi jelete ku melni waji legi nak day ale joxal nañu bi mu genné aduna ku nek nan woy fu ma jam talibe yanan woy fuma jam serigne habiba nganan ay woy fuma jam mama le gangannan woy fuma jam fuma jam ase nganan Asengana yeah yeah yeah yeah yeah ifunjam ifunjam ifunjam Jamila nganan Jamila nganan Jamila tiwan jaxlan sadem gidal samwaaj jaxal dañu jaxal dañu yow lañu xam dal gatem banyo mustafa man bëgna Mustafa ay bëgna la ku ko wax yal na nga gis ak yenn sagodo ay bëgna la ku ko wax yal na nga gis ak yenn sagodo ay bëgna la sidi mayla ni wayal musama bëgodo ay bëgna la loxo ca ay bëgna la bëgodo ay bëgna la le baytin wayn halal bade ubini wujudu fa wa khairul khalq jalla min jol makkah wa qad qubbana la fatima fatima ay bagna fatima ay bagna qalo huwa al badr qultu al badr yuqrahu qalo wal ghayr qultu al ghayr lam yadi min jol makkah wa qad qubbana la ay bagna wa innaha iz arada allah nashatana abada min nurin nuran bil alamin yarna wa tabaguna sababan baguna ay rala Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Wow wow Mashallah Legi nak dana ñu bisé ko ibn Abdullah ya Muhammad an-nur al-wara falla شك في كون ابن عبد الله يا رسول الله يا محمد النور الورى الله يا شك في كون ابن عبد الله يا محمد النور الورى فلا محمد رسول الله يا نور الورى يا ذكي في كون ابن عبد الله يا محمد نور الورى فالله يا في كون عبد الله يا محمد النور الورى فالله يا رسول الله جرجت جف